Zagrypięte gardło. Zagrypięte gardło. Zagrypięte gardło. Nie lubisz przechodzić obok mnie, bo mijasz się z prawdą. Każdy do kieszeni tylko drap. Hajs na konto tylko kap. Nawet bez pandemii wszyscy w maskach. Tu ośmiornica trzyma wszystko w maskach. Dawaj sashimi, dawaj nawijam nawet na migi. Zajechany głos jak cały rok. Dym wdychał spaliny. To mu znak charakterystyczny. Lecę na misję jak statek kosmiczny. To miasto to kosmos, pełno tu gwiazd naiwnych. Drugie ciuchy, tanie dupy, czyste buty, brudne kluby. Naście lat temu już mnie zapraszali do wojewódzkiego Kuby. Mam kumpli z podwórek i z giełdy. Są obrzydliwie bogaci i biedni. Hajsa się dzieli, jedno nas łączy. Szacunek wzajemny i do pieniędzy. Tutaj szacunek wzajemny i do pieniędzy. To leży z miasta do miasta, z dzielnicy do innych dzielnic. Ludzie mają na nich dość obiedy, nie chcą więcej biedy. Oni chcą perspektyw, chcą tu i teraz, a nie coś tam kiedyś. Chcą dobrze pożyć, a nie jakoś przeżyć. Tutaj szacunek wzajemny i do pieniędzy. To leży z miasta do miasta, z dzielnicy do innych dzielnic. Ludzie mają na nich dość obiedy, nie chcą więcej biedy. Oni chcą perspektyw, chcą tu i teraz, a nie coś tam kiedyś. Chcą dobrze pożyć, a nie jakoś przeżyć. Stracić ziomalem, niż zarobić z wrogiem. Własne zasady, których nic nie może złamać. Sukces i pieniądz to piekła przedsionek. Znam to na wylot, tam z uśmiechem czeka szatan. Gram o życie, nie o sławę. Uciekam przed katem, więcej niż ktokolwiek. Sam od siebie wymagam. Gram o życie i o papier. Poświęcam uwagę tym, co braknie siły w losu kartach. Brak pokory tu jest gorszy niż jej nadmiar. Twoja obietnica kilku groszy nie jest warta. Każdy o siebie się troszczy, to jest prawda. Na podwórkach lojalności mordo niski standard. Puste słowa lecą na trakach, tak widzą dzisiaj raperów. Nie chcę z wami gadać na wałkach, nie chcę z wami dzielić garderu. Puste słowa lecą na trakach, świadomie tylko dla cashu. Zawsze pod prąd, nie jeden z wielu, jeden z miliarda raperów. Paluch! Tutaj szacunek wzajemny i do pieniędzy. To leci z miasta do miasta, z dzielnicy do innych dzielnic. Ludzie mają na nich dość obiedy, nie chcą więcej biedy. Oni chcą perspektyw, chcą tu i teraz, a nie coś tam kiedyś. Chcą dobrze pożyć, a nie jakoś przeżyć. Teraz popatrzysz mi w oczy, zamknij pizdę, bo nawijam. W wieku 10 lat miałem przypał za gówno, za klimat, za wygląd, za fryza. Biedna rodzina, lecz duma jest wielka jak ilość szacunku do skilla. Dlatego ja nie stoję pod żabką, z idolami nagrywam, ty pal stąd gumę. Se kosiłem twoją dniówkę i mam tyle dziś szacunku. Bo se ją kosiłem w grupce, u mnie kurwa na podwórku. Dla ciebie to ciężkie typy, złe klimaty, brudne kwity. Dla nas jak wity są brudne, to znaczy, że jebiesz na byt rodziny. Nic na niby, udają szacunek, a nie prawdziwi. Kasa i chipy i długi i tripy, za długo latałem, by teraz se być na ciszy. Wyrosłem się, czuję, zyskałem, nie muszę, odpalam se muzę. Ty znowu się snujesz, ja zaraz rozkurwię, nie chcemy polubię na żyć ze easy. Tutaj szacunek wzajemny i do pieniędzy. To leci z miasta do miasta, z dzielnicy do innych dzielnic. Ludzie mają na nich dość obiedy, nie chcą więcej biedy. Oni chcą perspektyw, chcą tu i teraz, a nie coś tam kiedyś. Chcą dobrze pożyć, a nie jakoś przeżyć. Tutaj szacunek wzajemny i do pieniędzy. To leci z miasta do miasta, z dzielnicy do innych dzielnic. Ludzie mają na nich dość obiedy, nie chcą więcej biedy. Oni chcą perspektyw, chcą tu i teraz, a nie coś tam kiedyś. Chcą dobrze pożyć, a nie jakoś przeżyć.